setki produktów w mocno obniżonych cenach. Teraz w Media Expert przeceny na lato. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 40 cali za jedyne 1399 zł. Dwudrzwiowa lodówka Electrolux klasa energetyczna A+ za jedyne 779 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Minęła 22, program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 4 lipca. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Były premier Donald Tusk nie stawi się jutro w prokuraturze. Prokurator generalny zapowiada, że śledczy wyznaczą nowy termin. UNESCO zdecyduje, czy wysłać do Puszczy Białowieskiej misję ekspertów. Sprawa dotyczy ostatniej wycinki drzew. W tym serwisie także fikcyjne wakacje pracowników poczty z Legnicy. Będzie ponowne wezwanie dla Donalda Tuska w jednym ze śledztw smoleńskich. Zapowiada to minister sprawiedliwości, prokurator generalny. Były premier, obecnie szef Rady Europejskiej, wezwanie dostał na jutro w charakterze świadka, ale już wiadomo, że się nie stawi ze względu na inne obowiązki. Minister Zbigniew Ziobro potwierdza, że śledczy wyznaczą inny termin przesłuchania, ale konkretna data nie jest jeszcze znana. Prokuratura ponownie podejmie starania, aby ustalić termin dogodny dla pana przewodniczącego Donalda Tuska, tak by mógł stawić się i żeby postępowanie zyskało ważne informacje, których jest on posiadaczem. Śledztwo, w którym były premier ma złożyć zeznania świadka, dotyczy nieprawidłowości przy sekcjach ofiar katastrofy smoleńskiej. W serwisie Trójki teraz Kraków. Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO jutro zdecyduje, czy do Puszczy Białowieskiej wysłać misję ekspertów. Apelują o to ekolodzy, którzy od kilku tygodni prowadzą protest przeciwko wycince drzew. Ministerstwo Środowiska przekonuje, że wycinane są tylko chore drzewa. A dziś na sesji UNESCO zdecydowano, że Jerozolima pozostanie na liście Światowego Dziedzictwa w zagrożeniu. Skreślone z niej zostały natomiast dwa parki narodowe z Afryki. Paweł Pawlica. Nie ma już zagrożenia dla największego parku narodowego w zachodniej Afryce. Władzom Wybrzeża Kości Słoniowej udało się uporać z problemem kłusownictwa w parku Komoe. Niespodziewanie z listy skreślono też Park Narodowy Simien w Etiopii, gdzie zmniejszono ruch na drodze przecinającej park oraz udało się ustabilizować populację zwierząt objętych ochroną. To również dowód na to, że ta procedura pomaga nie tylko państwu, które jest gospodarzem, ale całej wspólnocie międzynarodowej, co tu dużo mówić, ratować to dziedzictwo. Mówił profesor Jacek Purchla, przewodniczący 41. sesji Komitetu UNESCO. Ostatni punkt obrad był bardzo burzliwy. Dotyczył pozostawienia Jerozolimy na liście dziedzictwa w zagrożeniu. Kilka państw arabskich wniosło o jawne głosowanie, czemu przeciwny był delegat Izraela. Komitetowi do omówienia pozostało 13 zabytków z listy zagrożonych, w tym obiektów znajdujących się na terenie Syrii. Oznacza to, że decyzja w sprawie Puszczy Białowieskiej zostanie podjęta nie tak jak zaplanowano jutro rano, a najprawdopodobniej po południu. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Amerykanie potwierdzają, Korea Północna przeprowadziła swoją pierwszą próbę międzykontynentalnego pocisku balistycznego. Według Waszyngtonu pocisk może mieć zasięg co najmniej 5,5 tysiąca kilometrów, co oznacza, że w jego zasięgu jest amerykański stan Alaska. Wcześniej sam Pjongjang ogłosił, że próba była udana. Podczas testu nowa rakieta po 39 minutach lotu spadła do Morza Japońskiego w wyłącznej japońskiej strefie ekonomicznej. Te próby skrytykowały państwa tego regionu świata: Korea Południowa, Rosja, Chiny i Japonia. Moskiewski i sąd wojskowy przygotowuje wyrok dla zabójców Borysa Niemcowa. W ubiegłym tygodniu ława przysięgłych uznała Czeczena Zaura Dadajewa i czterech współoskarżonych za winnych śmierci lidera opozycji. Teraz sąd przygotowuje werdykt, w którym określi wymiar kary. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Ława przysięgłych oprócz orzeczenia o winie zdecydowała także, że oskarżonym nie przysługuje prawo zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary. Tym samym grozi im dożywotnie pozbawienie wolności. Na obecnym etapie sędzia prowadzący rozprawę omawia z obroną werdykt ławy przysięgłych i wysłuchuje charakterystyki oskarżonych przygotowanej przez prokuraturę. Procedura ma potrwać kilka dni. Dopiero wtedy sąd podejmie ostateczną decyzję o wymiarze kary. Borys Niemcow został zastrzelony w centrum Moskwy 27 lutego 2015 roku. Jego przyjaciele i współpracownicy twierdzą, że było to zabójstwo na zlecenie, które miało być ostrzeżeniem dla oponentów Kremla. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 49 pracowników Poczty Polskiej w Legnicy połączy nie tylko praca, ale i ława oskarżonych. Tamtejsza prokuratura właśnie zakończyła śledztwo i oskarża ich o oszustwo. A kłamali, że wypoczywają. Brzmi absurdalnie, ale Poczta Polska szacuje straty na 250 000 zł. Chodzi o to, że pracownicy dostarczali do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych rachunki za pobyty w ośrodkach czasowych. Faktury mieli, choć w ośrodkach nigdy nie byli. Prokuratura bez większych problemów ustaliła, że dokumenty są prawdziwe, ale poświadczają nieprawdę. Część osób już przyznała się, że w ten sposób wyłudziła zwrot kosztów wypoczynku. To z pewnością wpłynie na obniżenie spodziewanych wyroków. Pozostałym grozi nawet po 8 lat więzienia. O czym informował Andrzej Andrzejewski. To był serwis Trójki. W nocy od 10 do 12 stopni przelotne opady na zachodzie kraju. Jutro pogoda podobna do tego, co mieliśmy dziś w całej Polsce, na zmianę. Przejaśnienia i przelotne opady. Na termometrach od 18 do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co trzeba zrobić, aby mistrzowska nominacja zamieniła się w mistrzowską nagrodę? Trzeba zagłosować. Wystarczy tylko ilość odwagi, prawda? Prawda. Odważnie głosować można nawet codziennie. A wtedy dzięki Państwa głosom zaszczytna nagroda Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej trafi do lubianej przez słuchaczy audycji Zagadkowa Niedziela. Tam są literki też. To jest poważna sprawa. Poważna. Dlatego głosujmy już dziś. Więcej informacji na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Autopromocja. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio Muzyki, Jerzy Kordowicz. Dobry wieczór. Henryk Tudor, konstabl zamku Dover, lord, strażnik pięciu portów, książę Yorku, marszałek Anglii i namiestnik Irlandii. Henrykiem VIII został w 1509 roku. W drugiej części wtorkowego studyjnego El Koncertu znajdą się Państwo pod kopułą Planetarium Trójki. I to dzięki suicie dwóch gwiazd rodzimej L-muzyki, Józefa Skrzeka i Przemysława Rudzia. Lecz teraz proszę sobie wyobrazić zdecydowanie historyczne sklepienia. Na przykład z kaplicy świętego Jerzego w zamku Windsor, gdzie Henryk VIII został pochowany obok trzeciej żony Jane Seymour. A jego drugą żoną była Anne Boleyn. Oto właśnie jej muzyczny kontrfekt i tragiczne epizody malowane elektronicznymi klawiaturami rockowego wirtuoza Ricka Wakemana. nieprzypadkowo sięgnęliśmy dziś do archiwaliów Roka. Z okresu znaczącego zainteresowania możliwościami elektrycznych i elektronicznych instrumentów. Fani zapatrzeni w stronę artystów, mających dostęp do nowych, rewelacyjnych klawiatur, czekali na brzmieniowe niespodzianki ze świata. Już na przełomie lat 70. autorami tychże byli przede wszystkim popularni rockowi keyboardziści bądź multiinstrumentaliści. Mike Oldfield, Vangelis, Patrick Moras, Keith Emerson i Rick Wakeman. Nasz gość, Roman Rogowiecki, ma rozległe artystyczne preferencje. Dobry wieczór. Bardzo mi miło, Jurku. Dziękuję za zaproszenie. O tych preferencjach parę słów. Muzyka, film, a z zagranicznych podróży przez lata przywoziłeś wywiady z artystami. Miałem to szczęście tak rozmawiać z paroma dużymi. El Muzyki, dziękuję, kiedy odwiedziłeś w Londynie Nemo Studios i Vangelis zechciał parę słów za twoim pośrednictwem powiedzieć. Powiem ci, Rek, że jestem bardzo dumny, bo on nie rozmawia praktycznie, jak wiesz. On bardzo mało udziela wywiadów, a tutaj to był taki trochę cud. No i też pamiętam tę rozmowę, że było to coś wielkiego. Kiedyś jeszcze miałem okazję być na jego laudacji takiej, wyobraź sobie, jeżeli mogę, sekundę, mogę? Bardzo proszę. Jeżeli mogę, na takiej laudacji, kiedy dostał doktora honoris causa w Atenach, w swoim własnym tam mieście. I tam przemawiano godzinę, czy ponad godzinę. Wszyscy tam się bardzo puszyli, jak on jest wielki, co on zrobił. On siedział sobie elegancko ubrany. Właśnie wstał, ukłonił się i nie powiedział ani słowa. Także to, że miałem okazję z nim porozmawiać, a później zrobił takie party dla kilkunastu osób. Ale może zagrał. Wyobraź sobie, Jurku, że później właśnie dla takich, no tam ze 20 osób tylko zaprosił. Miałem też to szczęście, chyba jakoś przypadkiem mi się udało. I zagrał, wyobraź sobie, że każdego z nas pytał, a co byś chciał usłyszeć? A tam ktoś mówi, Beatlesów. No to on grał Beatlesów. Później tam ktoś Doorsów. No to on grał Doorsów bez żadnego problemu. A ktoś mówi Jerry DeLewisa, on mówi z nogą czy bez? Także to jest bardzo wesoły facet, który ma opinię przez tą muzykę takiego bardzo, prawda, statecznego, takiego... Ja podejrzewam, że większość słuchaczy muzyki nie bardzo wie, jak Jerry Lee Lewis grał boogie i rock'n'rolla. No ale ty wiesz, więc sobie tłumaczysz przy okazji. No tak, to była prędkość imponująca, ale przepraszam, czy podczas tego spotkania w Grecji, gdzie zresztą tam i z orkiestrą, i z chórami ten wielki kompozytor Dziecię Hellady występował w takich... Zaczynał z Demisem, pamiętasz, Rusosem, co dziecko o tym trzeba pamiętać, zawsze byli przyjaciółmi przez całe życie. Przez całe życie. No tak, ale przyjaciel go opuścił niedawno. No tak się złożyło. No a Roman Rogowiecki jest także tłumaczem znaczących pozycji z literatury dotyczącej właśnie popu, rocka. O antologia Beatlesów. Nie. Antologia Beatlesów. Słuchaj, jeszcze jedna rzecz mnie nurtuje. Ten pamięty koncert w Grecji. Proszono o różnych. A czy ktoś prosił Vangelisa o muzykę Vangelisa? Nikt. Wyobraź sobie, wcale się tego nie przyjął. Szoking. Przyjął do mnie płytę z koncertem Chopina. Już nie pamiętam, kto to akurat, jaki był wykonawca. Oczywiście znał Chopina, bardzo się ucieszył. Także myślę, że jest naprawdę... No, nie wypada to powiedzieć w twoim zacnym programie, ale w porządku kolesiem jest. Ale co on zagrał Chopina? Przepraszam bardzo. Chopina tam chyba też specjalnie nie zagrywał. Nie, bo wszyscy byli z branży rockowej, Jurek. Proszę państwa, no, posłuchajmy kolejnego historycznego epizodu z pamiętnej płyty Wakemana Sześć żon Henryka VIII. Ten fragment nosi tytuł Catherine Parr. Opowieść dotyczy zatem ostatniej żony królewskiego małżonka. Słuchają państwo nagrania z 1973 roku. Thank you. Mam nadzieję, że zachwyciły Państwa te wirtuozowskie projekcje Ricka Wakemana. Longplay 6 żon Henryka VIII zakreślił początki światowej sławy kompozytora i multipianisty. Jego ówczesne instrumenty to organy Hammonda, syntezatory Mooga, także te bardzo imponujące, którymi zresztą wielu syntezatorzystów późniejszych chwaliło się, że mają w swojej kolekcji, a na scenie te moduły Roberta Mooga stanowiły rekwizyty, tło do L-muzyki. Ponadto mellotron, fortepian elektryczny i koncertowy, a także w dworsko-historycznych odniesieniach klawesy. Romanie, zapewnie w Polsce w Słupsku już 13 lipca zreaktywowanym jest muzyczny bagaż Ricka Wakemana, będzie wzbogacony o nowe elektroniczne technologie i urządzenia. Ja myślę, że on jest cały czas na bieżąco i to fajne się stało, że mogą używać nazwy Yes, bo do tej pory ten Yes trochę się tak rozczłonkował, jak zapewne fani twojej audycji wiedzą, John Anderson był poza zespołem przez ostatnich parę lat, bo chorował, później się nie mogli dogadać, a teraz uzyskało to trio, czyli John Anderson, Trevon Rabin i Rick Wakeman zyskali nazwę Yes, mogą się nią posługiwać po prostu. No, się... pozostaje jeszcze drobiazg wykonywania utworów, które tak niosły brytyjski rock przez lata. No, progresywny ten zespół, który przez 68 rok, to za chwilę będzie 50 lat ich istnienia i myślę, że wiedzie im się bardzo dobrze. Ta reformacja miała sens, bo odbyli turnę, bo ta reformacja miała rok z kawałkiem, prawda? To jest początek 16 roku, kiedy oni wpadli na ten pomysł, że może będą razem pracowali. I to się bardzo udało, bo byli w Ameryce, byli w Japonii, grali w Anglii bardzo udaną trasę i teraz chyba właśnie od tego słupskiego koncertu zaczynają taką trasę europejską, także bardzo dobrze im idzie. Z tego, co wiem, to nagrywali te koncerty, jest materiał na płytę koncertową, bo oni powiedzieli, że najpierw musimy się dobrze ograć, a później zrobimy płytę w tym trzyosobowym składzie. Oczywiście jest jeszcze basista i perkusista. Nie wiem, czy basista jest chyba od Wakemana, czy od Rabina, a perkusista odwrotnie, ale to są też współpracujący wcześniej ludzie. Więc ja myślę, że oni bardzo dobrze są przygotowani do swoich zajęć i to jest fajne, że ci ludzie, którzy już mają po 70, co oni naprawdę żyją. Oni żyją na tej scenie i bardzo im się to podoba. Ostatnio zostali zaszczyceni. To jest taka nieznana nas trochę rzecz, jak wejście do takiego Rock and Roll Hall of Fame, czyli że stajesz się nieśmiertelny. I tam wszyscy przemawiali i czytałem przemówienie Ricka Wakemana. Było najśmieszniejsze. On po prostu takie rzeczy opowiadał, że wszyscy konali tam na scenie i publiczności, bo on miał ogromne poczucie humoru i mówił o swoim tacie, o popijaniu, o innych rzeczach. Także wszystkich bardzo rozbawił, bo z reguły też tam wszyscy napuszają się, tak opowiadają, jak to dziękują Akademii, że ich przyjęła, Rick na wesoło. twoja obecność, Romanie, znacznie ożywiła statyczne stadiony muzyki. No, przepraszam cię. Wangelis takiego. Milczek. Anders, ten Wakeman, Gawędziarz, prawda? Tak. I opowiadasz też jest bardzo żartów. Materiały reklamowe koncertu w Słupsku. Anielski, wysoki głos Andersona, no to jest jego wyróżnik. I ta, a ja uważam, że anielski. Ja się zgodzę, bo przecież on debiutował w chórach kościelnych, także jest aniołkiem, powiedzmy. No ja ci kiedyś wspominałem, że tutaj... Nie zgadzasz się. No nie, kaskady klawiszowych ornamentów Wangelisa pozostaje przy tych materiałach reklamowych, bo jak zaczniemy omawiać, czy Eni Lennox jest bardziej anielska od Johna Andersona, czy nie, poznaję to, też Eni Lennox. Nie, to nie zdążymy przypomnieć nagrania, które przygotowałem, wiedząc, że jesteś miłośnikiem Wangelisa i Johna Andersona. To później ci jeszcze powiem państwu, jak pozwolisz, jak to było, jak nagrywali. Właśnie, jeżeli chodzi o sentymenty wokalisty, no to rzeczywiście jak nie był Wies, to był i z gitarą, był i z Toto i w ogóle potrafił, użyczał. Tak, właśnie, on potrafił współpracować. To było użyczał tak. Swoje talenty w różnych konfiguracjach. Nawet z Iron Manem, Robertem Downeyem Juniorem, bo wobec sobie nagrał jedną bardzo fajną piosenkę. No to już nie do uwierzenia. Chciałem cię zapytać, czy jesteś sympatykiem progresywnego rocka, ale już o metal to nie zapytam. No jasne, że jestem. Proszę państwa, w 75 roku Wangelis popełnił suitę Heaven and Hell. Za sprawą Johna Andersona w tej części znajdziemy się w niebie. A utwór, który naprawdę powoduje u słuchaczy i u niżej podpisanego wielkie emocje, to jedyna piosenka w tym utworze, nie licząc występów chóru pod dyrekcją Guya Prathero. Utwór nosi tytuł So Long Ago, So Clear. No jak, Romanie? No bardzo anielski. O tej porze to jest po prostu no, piękny, piękny głos i będę się upierał, że widzę aniołki, jak słyszę. Sądzę, że w projekcjach grupy Yes, tak mocno reaktywowanej, ten głos nie straci na atrakcyjności. Z tego, jakie były recenzje i te fragmenty, które można zobaczyć w internecie, no to świetnie. On nic nie stracił, co jest zawsze kłopotliwe, no bo traci się górę, prawda? Wszyscy z wiekiem ucieka góra, ale John, jak to się mówi, wyciąga cały czas to wszystko i śpiewają wszystkie swoje te utwory, które powinni, to co fani lubią. Przekrojowa jest taka, ich koncert jest ponad 2 godziny chyba, także no. A w mediach każdorazowe pojawienie się na estradzie reaktywowanych bądź działających od lat zespołów weteranów jest miłym pretekstem, żeby przypominać także ich starsze utwory. Co więcej, publiczność, podejrzewam, głównie rekrutuje się spośród sympatyków, którzy przez lata śledzili, wiedzą i liczą na te przeboje. I myślę, że się nie zawiodą. Tak, bo ja patrzyłem tak zwany, to się nazywa set list, tak, czyli lista utworów i wszystko jest bardzo dobrze wymyślone. Nie będę mówił, co jest na bis, ale to wszystko ma sens i myślę, że każdy fan jest, będzie zadowolony z tej przekrojowości, bo nie wiedzą, co ludzie lubią i oni też chyba lubią te utwory. Mam nadzieję, że sprawiłem ci przyjemność, wybierając te właśnie nagrania. Oj, tak. Muzyka filmowa Ricka Wakemana. Wracamy do wesołego Ricka. No, było tyle jego płyt, poczynając od tych historycznych epopei, takich epickich opowieści o rycerzach Okrągłego Stołu, królu Arturze, podróż do środka ziemi, rapsodie, no, on pobudził naszą kryminalną płytę. To jest taki facet. Tak, wokół literatury, wokół legend. No ale ma ku temu odpowiedni warsztat, odpowiednie możliwości. Jeżeli muzyka filmowa teraz się pojawi, to zechcą Państwo zwrócić uwagę na brzmienia analogowych instrumentów wykorzystywanych przez kompozytora. Film nosi tytuł White Rock, Biała Skała. Traktuje o olimpiadzie w Innsbrucku. Filmu nie widziałem. A ty? Ja też nie, przepraszam. Ale jako muzykę autonomiczną, zatem potraktujmy te utwory, nagranie tytułowe na efektowny początek. otoczeniu rozmaitych klawiatur Rick Wakeman, a poza tym przy perkusji Tony Fernandez. Takie duo właśnie pojawiło się w studiu realizującym muzykę do filmu White Rock. Fajne, takie skoczne i wesołe, mi się podobało. Mi się kiedyś bardzo podobało, ale ten entuzjazm pozostał do dziś, więc dlatego właśnie... Rick jest, on potrafi zaskoczyć, nie wiadomo co on nagra, bo to jest cudowne, że on jest tak wszechstronny, że... Searching for Gold, czyli poszukiwanie złota, no jeden z tematów interesujących mistrzów sportu, biorących udział w sportowych zmaganiach. Muzyki, program trzeci, wtorek, słuchamy Ricka Wakemana. Jeżeli chodzi o instrumenty wykorzystane w muzyce filmowej przez kompozytora, to obok syntezatorów Mooga i fortepianu koncertowego Steinway mamy mellotron, czyli taśmowy instrument, na którym w odróżnieniu od obecnie wszechobecnych sampli były nagrane na taśmach różne instrumenty, no i oczywiście organy, No i ciekawostka, klawinet Cholera, bardzo popularny wśród wielu zespołów rockowych lat 60., 70., a także przez Józefa Skrzeka. Na przykład jeszcze jeden utwór zatytułowany Lex X. Nie potrafię tego Państwu przetłumaczyć, ale mam tutaj erudytę. Jurek, jak Romanie, możesz mi to Romanie. Zrobić? Zawsze Cię podziwiam, proszę Ciebie. Lex to jest taki skrót na lotnisko w Los Angeles i będę udawał tutaj, że o to chodzi. Ale nie wiem, co to będzie znaczyło tutaj, bo wiadomo, że artyści mają prawo sobie zrobić, co chce, ale powiedzmy, że to ma jakiś związek, bo WAF to będzie, prawda, lotnisko warszawskie Chopina, a Lax to jest skrót na lotnisko w Los Angeles, gdzie na pewno Rick często bywał i kocha to lotnisko, więc może to ma coś wspólnego z tym. Ale posłuchajmy, może, ale może. Posłuchajmy. Wakeman. Muzyka filmowa. Wzruszenie nie pozwala mi jakoś tak swobodniej się poczuć. Romanie, moc przeżyć w studiu El Muzyki. Bardzo, naprawdę się fajnie tego słucha. Ja przyznam, że nie jestem aż takim, że nieczęsto po to sięgam, ale w pewnej sytuacji, jak jest właśnie ciemno, to nabiera innego wymiaru, bo człowiek sobie dużo wyobraża, prawda? No jest ciemno i będziemy jeszcze mieli okazję do 23 powyobrażać sobie to i owo. Połączenie rewolucji dotyczącej komputerów i oprogramowania, a cytuję tekst z okładki kolejnej płyty. A ta rewolucja zdarzyła się w ostatnich dwóch dekadach. Także mamy okazję, możliwość niemal dotknięcia nieba. Jakkolwiek wyprawy w kosmos są domeną satelitów i ich kompanii, nowe grupy entuzjastów, a także pojedyncze osoby mogą wysyłać sondy do stratosfery. Cytuję tekst Krzysztofa Kanawki, jednego z inicjatorów pewnej zrealizowanej balonowej misji, a zarazem inspiratora, któremu ulegli Józef Skrzek i Przemysław Ruć. Powyżej 30 kilometrów nad poziomem morza mamy warunki podobne do tych w kosmosie. Ciśnienie bliskie zera. Temperatura około minus 50 stopni. Wysoki poziom radiacji. W 2014 roku razem z wysłaniem stratosferycznego balonu powstała stratomuzyczna pięcioczęściowa suita. Już Państwo słyszą po 3 minutach, a początek przypomina pobudzanie strun koncertowego fortepianu. Odbędzie się kosmiczna podróż. Elektronika frapującego duetu Skrzek, Ruć. Proszę do 23:00 wygodnie zająć luksusowe miejsca pod planetarną kopułą programu trzeciego. Muzyka non-stop. zaprezentowany po raz pierwszy w Trójce fragment prologu Strato muzycznej suity proszę potraktować jako zaproszenie na przyszły wtorek, na ciąg dalszy. Planetarna kopuła programu trzeciego czeka na fanów. A kompozycja powstała na syntezatorach Józefa Skrzeka i Przemysława Rudzia.